أحكام الفعل. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Deməli, deyir ki, acurum feylin əhkamlarından danışır. Deyir ki, madi məftuh axir əbədən. Ümumən, feyllərin xüsusiyyətidir ki, nədir? Məbnidirlər. Feyllərin, isimlərin amma xüsusiyyəti nədir ki? Muğrabdırlar, əsli baxımdan. Madi deyir ki, məftuhul axir əbədən. Daiman axır nədir? Məftuhdur, fəthəlidir. Vəl əmru məcuzumun əbədən. Ha? Acurum küfələrin məhzəbinə neynir? Nisbət edir. Ona görə də küfələrə görə bayaq dedik ki, nədir? Feil əmr nədir? Muğrabdır. Amma bəsrələrdə məbnidir. Deyir ki, əmr məcuzumun əbədən. Sonu nə olur? Həmişə cəzm olur. Əbədən. Vəl mudari və məkənə fi əvvəlihi ihdə zəvaid əl-arba. Mudarinin əvvəlində nə olur? İhdə zəvaid əl-arba. Dörd dənə artırılma. Artırılma hərflər olur. Əlləti yəcməhə qoluqə, hansı ki cəm olur sənin, əneytə sözündə. Yəni, əgər desən əneytə. Əlif, həmzə, həmzə, nun, yətə. Həmzə, nun, yətə. Hərflərin yerinin dəyişilməsinin heç bir problemi yoxdur. Əgər desən ki, nəeytu, nəeytu, əneytu. Yəni, hərfləri dəyişdirsən, heç bir çətinlik yoxdur. Və huvə mərfuun əbədən, yəni fəl mudari mərfuun əbədən hətta yədxul əleyhi, yəni onun mərfuluğunu dəyişə bilər, haçana qədər deyir ki, daxil olsun ona nasibun əv cəzimun. Və əqulu bəd ən bəyyənəl musannifu ənval əfəali şəra'a ey bədəə fi bəyani əhkəmi kulli nəvin minhə. Fəhukmul fiilil mudari فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. Deməli, deyir ki, fəil madinin hökmü nədir? Məbni olmağıdır fəthənin üzərində. Və bu fəthə bəzən zahirdir, bəzən isə nədir? Təqdirdədir. Təqdirdədir o vaxt ki, ha? Sözün sonu nədir? Sözün sonunda, məsələn, vav cəmaat var. Vav cəmaat var. Yəni, təqdir burada deyildikdə, sözün sonunda əlif, vav, ya hərflərin olmağa getmir. Söhbət ondan getmir. Söhbət vav cəmaatdan və yaxud da damir, raf, mütəhərriklərdən gedir. Məsələn, deməli, desən ki, darabə, darabə feil madi, məbniyyun, Aləl-fəthi, darabə, bənin hərəkəsi nədir? Fəthədir. Sonuncu hərif nədir? Fəthənin üzərində. Deyir, məbniyyun, yəni dəyişməzdir fəthənin üzərində. Desəm, əgər darabu, darabu, feil madi, məbniyyun, aləl-fəthin, müqəddərin, müqəddərin. Vəl-vavu nədir? Vav cəmaətdir. Vav cəmaətdir, Lakin Şeyx Hüseymin deyir ki, məbniyyun, Şeyx Hüseymin deyir ki, deməli, dil yaradılıbdır, deyir, o cür ki, yəni ki, dil tələffüz olunub, o cür ki, orada nədir, təqdirat yoxdur. Yəni, danışığın əsli nədir, təqdirsizlikdir. Və ona görə də ehtiyac yoxdur ki, deyək ki, fəil madi, əlbina aləl-fəthi, وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر aydındır. Yəni ki, məsələn, fiil bayaq dediyimizdə, təhlildə deyəcəkdik ki, darabu fiil madi, məbni alə fəth, müqəddər. Mənə min zuhurihə nədir? Mənə min zuhurihə nədir orada? Orada deməli, mənə min zuhurihə əddamma. Dammadır, düzdür. Lətisalihi vavul cəmaətdir. Vavul cəmaətə birləşib deyə darabə sözü, darabu, darab vav da tələb eləyir ki, onun hərəkəsi nə olsun? Damma olsun. Özündən qabaqki sözün hərəkəsi damma olsun, hə? Ona görə həmin vav nə edibdi? Maneçilik eləyib fətənin çıxmağına. Yəni bu təqdir deyənlərin irablarıdır. Lakin ha? Necə darabı var? Yox. Darabə, hə? Bə sözün sonuna qoşulub damma, hə? Və də, yəni fətənin yerinə damma olubdur və vav qoşulubdur. Vav cəmaət vavdır. Olub darabu. Bəs fətə deyirsiniz ki, fətə daima var. Fətəhanı dilə fətə təqdirdədir. Lakin bu təqdirdə fətənin olub-olmaması söhbəti Şeyx Hüseymin deyir ki, nədir? Əsil təqdirsizlikdir. Çünki heç kim nədir? Açıqlamayıb ki, orada nə var, nə yoxdur. Və dildə deyiblər darabu. Ona görə də deyir ki, racih odur ki, yəni ki, ən üstün sayılan qövl odur ki, deyirlər ki, darabu fel madi məbni alə damma. Nəyin üstündədir? Onun üstündə. Məbni alə damma. Vav nədir? Vav cəmaətdir. Desək ki, əgər, məsəl üçün, darabə feil madidir. Məbni alə sükundur. Lakin Muhyiddinin məsəbi ilə götürsüydük, deyəcəkdir ki, darabə nədir? Feil madi, məbni aləl fəthi əl-müqaddəri. Müqaddəri. Aydındır. Maneçilik də olan nədir? Mənəmin zuhur nədir orada? Damir rafdır. Əl-mütəhərrik. Yəni ki, tu qoşulduğuna görə, damir raf mütəhərrik. Maniyə olubdur ki, nə olsun? Fətənin çıxmağına. Aydındır. Yəni ki, bu iki növ irabdır. Ona görə də əsl nədir? Əsl təqdiratsızdır. Hə, inşallah. Əməl fəthu zahiru. Fəfiz sahih-il-əxir. Sahih-il-əxir bayaq dedi ki, burada məqsəd nədir? Axırın əlif, vav, ya olması deyil. Burada söhbət axırda nə? Əlləzi ləm yattasıl bihi vav cəmaətin. Sözün sonunun vav cəmaətlə olmamasıdır sahih-il-əxir. Aydındır. Vav cəmaət və lə damiru rafin mutəhərrikun. Və həmçində nədir? Damir raf olmasın. Hərəkəli əvəzlik olmasın. Hansı ki, nədir? Rafın yerinədir. Yəni, failləri bildirir. Hə? Darab tu, darab tum, darab tə, darab ti, hə? Darab tumə. Bunlar nədir? Damir raf mütəhərrikdir. Və kəzəlikə fi kulli məkənə əxiruhu vavan əv yəən əqramə. Həmçində deyir, bütün o sözlərdə ki, nə olur? Axırı deyir, vav və yaxud da Yə olur. Nəhu əqramə və qaddəmə və səfərə və nəhu səfərat Zeynəbu və hədarat Suadu nəhu radiyə və şəqiyə və nəhu səruvə və bəzuvə və əmməl fəthü əl-müqaddəru fəhu alə thələsəti ənvain ləənəhu İmmə ən yəkunə müqaddərən littəəzzüri, bu birincidir. Yənəhu, İmmə ən yəkunə müqaddərən littəəzzür bir. Yəni, alə sələsətən vadidir. Birinci növ hansıdır? İmmə ən yəkunə müqaddərən littəəzzür. Fəthə təqdirdə olur. Təəzzür səbəbi ilə, düzdür. Təəzzürdə də nənki fəthə irəldə keçmişdir ki, üç hərəkənin üçü də nə olur? Təqdirdə olur, təəzzürdə. Və həzə fi kulli mə kənə əxiruhu əlifən. Əlifən. Aydındır. Yəni, o isimlər ki, qurtarırlar əliflə, fətə nə olur? Fətə və yaxud da yerdə qalan iki hərəkənin ikisi də nə olur? Təəzzürə görə təqdirdə olur. Nəhu dəə və səə. Və axırı əliflə qurtaran isim, yox, həmçinin daxildir nə? Feillər. Çünki burada feillərdən söhbət eləyir, feil madidən. Deyir ki, dəə və səə. Dəə feil madidir. Hə? Lakin, fəthə çıxmayıb. Nə üçün? Çünki sonunda nədir? Əlif var. Fəkullu minhumə feilu madin məbniyun alə fəthin müqaddərin. Alə fəthin müqaddərin. Aləl əlifi. Aləl əlifi. Mənə min zuhurihə. Min zuhurihi ət-təəzzür. Və imma أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة. Ve bazen de olur denince yani yakun el fethu mukaddaran. Mukaddaran yine de takdirat yani üç növde olur deyir. Takdir olur. Taazzur takdir olur münasibeye göre. Münasibede neyi deyir? Deyir ki fiil madinin sonuna vav cemaat olsun. Ha? Vav cemaat. Mesela katabu ve sa'idu fe kullun minhuma fi'lu madin mebniyun ala fethin مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع. Bu ikinci növüydü. Demeli birinci imma en yakuna muqaddaran litta'azzur. İkinci imma en yakuna alfethu muqaddaran lilmunasibati. Ha? Bu halde yani ki vav koşulur sonra. Üçüncü de deyir ki وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ مُقَدَّرًا لِدَّفْعِ كِرَاهَةِ تَوَالِ أَرْبَعِ مُتَحَرِّكَاتٍ. Veyahut da deyir olur deyir fethe tekdirde def eleme için kirahati tevali. Tevali ard arda gelmekti. Kirahati tevali yani kirahati yani hoşa gelinmeyir. Arda arda gelmeyi hareketlerin dört tane hareketin yani ne demekti? Özellikle fi kulli fi'lin madin ittasala bihi damiru raf'in mutaharrikin. Bu da deyir olur deyir o fi'l madilerdeki koşulup ona damir raf mutaharrik. Damir raf diyende yani ki raf'ın yerinde dayanandı. Aydındı yani fail damirlerden söhbet gelir. Faili əvəz edən damirler. Kata'il fa'ili ve nunun nisveti. Mesela katabtu. Yani kirahati tawali arba mutaharrikat. Katabtu ha ka ta ta bir hareke ka bir hareke ka ha üstüne dedik fethayla ta üstündeki fetha ikinci ba. Yani aslen ne olmalıydı? Sukunun yerinde sözün kökünde fethedi düzdü. Katabtu. Ve buna deyiblər ki, nədir? Kirahədir. Yəni, belə deyəndə, fe'l madi nə olmur? Seçilmir damirdən, damir rafdan. Ona görə deyiblər ki, sükun qoyulubdur. Nə üçün? Kirahəti, lidəfi, dəf eləmək üçün kirahəti təvali. Kirahəti təvali, arba mütəhərəkət. Dörd dənə hərəkənin ard-arda gəlməsini dəf eləmək üçün. Yəni, belə gəlinmək deyir, nədir? Kirahat yani hoşa gelmezdi. Katabatu demek. Katabata. Katabata. Dört tane hareket inir. Arda arda gelir. Ona göre de bu hoşa gelmezliği def eləmək için ne oynayıblar? Feilini, faili farklandıracak. Sonunda feilini ne oynayıblar? Sükun koyublar. Katabti ve katabna ve katabna. Katabna. Fa kullu vahidin min hadihil afali فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض. العارض يعني ki nedir? Maniyeli sükundu. Yani bu sükun asli nedir? Asli sükun değil. لدفعi kirahati tevali arba mutharikat. Sükun yani ki asli sükun değil. Sükunun varid olmasına sebep dört hərəkənin də ard-arda gəlməsidir. Bu məkruhluğu, yəni ki, xoşa gəlməzliyi dəf eləmək üçün neyiniblər? Sükun arid qoyublar. Fimə huva kəlkəlimətül vahidə. Yəni, əgər o sükunu götürsək, dört hərəkə arxa-arxaya gələcək, onda nə olacaq? Söz sanki bir söz olacaq. Aydındır, kətəbətə desək, sanki bu bir sözdür. Bunu dəf eləmək üçün neyiniblər? Təylə kətəbəni ayırmaq üçün kətəbənin sonunu sükun eləyiblər. Kətəb tə eləyiblər. Aydındır. Və tə'u əv nə əv nunu fəil nunu fəilun məbniyun alə dammi əv il fəthi əv il kəsri əv il nunu əv il sükuni. Aydındır. Yəni məbniyun alə dammi hansıdır? Kətəb tu. Tu. Tu nədir? Dammanın üzərində məbnidir. Fəthə hansı olacaq? Kətəb tə. Əv il kəsri. Kətəb ti. Av sukuni Kətəbət. Xatadır. Xatadır. Təskunlu felin əlaməti idi. Fail deyil o. Felin əlamətidir təskunlu. Tə, ət-tənis, əs-səkinə irəlidə keçmişdir ki, feilin əlamətidir. O fail deyil. Sükunlu deyəndə kətəb nə? Nə? Sözün sonu əlifdir və əlif də nə olur? Sükunun üzərində məbnidir. Fi məhəlli rafdır. Aydındır. Tə, sükunlu, tə, ət-tənis, əs-səkinə feilin əlamətidir. Fail deyil. Orada fail nədir? Fail mustatirdir. Mustatirdir. Təqdir nədir? Əntidir. Və hukmu fi'lül əmri əl-binəu alə mə yüzzəmu bihi mudari'uhu. Deməli, fi'l əmrin hökmünə gəldi. Fi'l əmrin hökmüdür nədir? Əl-binəu. Məbnidir. Mə yüzzəmu bihi mudari'uhu. Mudari də ki, necə ki cəzm olunur deyir, həmin şəkildə deyir nə olur? Fi'l əmr sükunlu olur. Deməli, وَإِنْ كَانَ مُدَارِعُهُ صَحِيحَ الْآخِرِ وَيُجْزَمُ بِالسُّكُونِ كَانَ الْأَمْرُ مَبْنِيًا عَلَى السُّكُونِ Həmçə, mudarin axırı صحيح الآخِرdirsə, yəni səhih hərflərdirsə, nə olur? Əmr forması da həmçinin sükunla, sükunla. Deyir ki, yüzzəmu bissükun. Yəni, sükun deməklə çıxır orada fərəini. Sükunun əksi nə idi? Cəzm ola bilərdi, məsələn, həzf olsun orada, məsəl üçün. Cəzm ola bilər, sükunla olsun, o xuruc. Və yaxud da ola bilər ki, cəzm olsun həzf, hərfli illə. İllə hərfinin düşməyi ilə, həzflə. Düzdür? O artıq o həzf nədir? Fərəidir, sükunu əvəz edəndir. Yəni, bu deyəndə ki, axırı səhih hərf olursa, nə olur? Yücrəmu bir sükuni. Yəni, sükun artıq olur. Orada da sükunu əvəz edənlər yoxdur, həzf sadır. Məsələsi. Və hədə sükun immə zahirun və immə müqəddərun. Fəs-sükunu zahir ləhu məvdiəni. Əhədəhumə. Ən yəkunə sahihəl əxir və ləm yəttəsil bihi şeyun. Ləm yəttəsil bihi şeyun. İrəldəki dərsdə götürmüşdük nə idi? Nun təvqid idi. Əfəl xamsəy. Həmçin nə idi? Fəl-mudarədə götürdük. Nun təvqid. Əfəl xamsə və nun nisva. Nun nisva. وَالثَّانِ أَنْ تَتَّصِلَ بِهِ نُونُ النِّسْوَةِ أَنْ تَتَّصِلَ بِهِ نُونُ النِّسْوَةِ Deməlidir ki, nun, sükun əmrin sonunda görsənir, haçan iki vəziyyətdə. Birincisi, sözün sonu deyir, səhih hərflə olsun və sözün sonuna deyir, nə olmasın? وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ şey. Heç bir şey qoşulmasın. Çıxdı orada əfəl xamsə və həmçinin nə? Nun təvkid. Nun təvkid. Və səni, ikinci deyir, əntəttəs ilə bihin nun nisva. İkinci nun nisva. Yəni, o mudarədəki nun nisva artıq burada rol oynamadı. Artıq burada dedi ki, nun nisva ilə ola bilər nə olsun? Feil yenə də sükunda olsun. Nəhu, idrib. İdrib. Sözün sonu nədir? Səhih hərfdir. Bədi. Ona görə sükun nədir? Zahirdir. Uqtub. Və kəzəlikə idrib nə? İdrib nə? Sözün sonunda nun nisvat deyə nədir? Sükun zahirdir. İdrib nə? Oqtub nə? Mal isnədi ilə nunun nisva. İsnəd yəni sökənibdir söz. Nəyə? Nun nisvaya. Və əmmə əs-sükunul müqaddər fələhu mavdu'un vahidun. Və huvə ən tattaslə bihi nunu təvkid. Xafifətən əv thəqilətən. Deməli, sükun olacaq təqdirdə haçan deyir ki, sükuna qoşularsa nə? Nun təvkid, gücləndirici nun, təkid nunu. İstəyirdir, xafifə olsun, yəni şəddəsiz olsun. Əv fəqilətən, yəni şəddəli olsun. Nəhvu, idribən. İdribən. Yəni sözün kökü, idrib nədir? Sözü fəthələnibdir, bə fəthələnibdir. İdribən olur. Ona görə də nədir? Əsli nədir? Sükun təqdirdədir. Vaktubən və nəhvu idribən nə? Vaktubənnə. Aydındır? Va in kana mudari'uhu mu'tallal akhiri fa huwa yujzamu bi hazfi harfil illati. Əgər mudarisi sözün mudarisi, yəni əmr feilinin mudarisi axırı illə hərfi ilə qurtarırsa, onda nə olacaq? Əmr formasına keçəndə həmin illə hərfi düşəcək. Necə ki, mudarinin sözü sonu illə hərfi ilə olan mudarini cəzm ədatları gələndə qarşısında nə edirdi? İllə hərfini salırdı. Əmirdə də həmçinin illə hərfi düşəcək. Məsələn, fəl-əmru minhu məyubnə alə həzfi hərfi illəti. Nəhu udu'u. Udu'u. Düşən nə hərfidir illə hərfi? Nədir? Vavdur. Haradan bilindi? Çünki orada damma ilə qurtarıb. Damma ilə qurtarıb. Əqədi. Düşən kəsrədir. İsa. Düşən nədir? Əlifdir. Və in kana mudari'uhu min al-af'al al-khamsati fa huwa yujzam bi hazf an-nun. Aydındır? Əgər mudarisi əfəl xamsədəndirsə, bu an nə olur? Cəzm olur nunun düşməyi ilə. Yəni əfəl xamsənin sonundakı nunun düşməyi ilə. Fal-amru minhu yubna ala hazf an-nun. Nahwu uktuba. Uktuba. Mudarisi necə idi? Mudarisi ha? Taktubani. Və yaxud da huməyə əmr olmur. Əmr feyli ancaq müxatibdə olur. Ancaq təktubənidir. Uqtubu nədir? Mudarisi? Təktubunə. Əhsən. Bəs yaktubunə? Yox, yaktubunə humdadır. Aydındır. Əmr ancaq nə olur? Müxatibdə olur. Hə? Yəni ki, qayibdə olana əmr eləmək olmaz. Və yaxud da özün-özü. Hə? Yəni, mütəkəllimlə qayibdə əmr olmaq. Əmr ancaq nə olur? Əmr ancaq olur müxatibdə. Uqtubi, mudarisi? Təktubinə. Təktubinə. Vəl-fi'lül mudari aləmətuhu ən yəkunə fi əvvəlihi harfun zəidun min ərbəati əhrufin. والفعل المضارع علامته ان يكون في اوله حرف زائد من اربعه احرف فعل مضارنin əlamətlərindəndir nədir fəil mudarinin qarşısında 4 dənə əlavə edilmiş yəni kökə əlavə edilmiş hərf gəlsin hansı hərflərdir yəcməka qouluka yəcməha qouluka Əneytu Əv qovluka nəeytu Əv qovluka ətəytnə Əv qovluka nəti Yəni, fərqi yoxdur hansı forma daha aydın, daha tez qavranılandırsa, o cürdə demək olar. Fəl-həmzətu lil-mütəkəllimi müzəkkərən əv müənnəthən nəhu əfhəmu Yəni, sözün mudarisi feylinin həmzə ilə başlanması nə olur? Həmzə ilə başlanması dəlalət edir ki, söz mütəkəllim üçündür. İstər müzəkkər olsun, istər müənnəs. Yəni, kişi, qadın cinsi fərqi yoxdur. Vannunu lil mütəkəllimi əllədi yuazzimu nəfsəhu Nun mütəkəllim üçündür. Hansı ki, nəyiniyir? Özünü təzimləndirir. Av lil mütəkəllim əllədi yəkun məhu qeyrun. Və yaxud da necədir? O mütəkəllim üçündür ki, onunla qeyrisi var. Yəni cəmdir. Yəni cəmdir. Aydındır. İkilik də ola bilər və yaxud da ikidən daha çox da ola bilər. Aydındır. Yəni mütəkəllimin ikiliyi yoxdur. İkilik daxildir nəyə? Yəni ikilik daxildir. Yox. İkilik daxildir cəmlə eyni yerdə. Cəmlə eyni işdən. Yəni cəmin daxilində tərkibindədir. Yəni deyəndə ki, məsələn nəfhəmu Nəfhəmu. İki nəfər də ola bilər desin nəfhəmu və cəm də ola bilər desin. Nə? İkidən çox da deyə bilər ki, nəfhəmu. Aydındır. Yəni, xasətən ikiliyin, ikiliyi bildirən hərf yoxdur. Vəl-yəu lil-qayib. Yəni, fəl-mudarinin yə ilə başlanmağı nədir? Qayib üçündür. Üçüncü şəxs, hə? Və nəhu yəqumu. Vəl-təu lil-müxatibi. Avul-qayibi. Qayibəti. Avul-qayibəti. Lakin tə Nə üçün deyil? Müxatib üçündür və yaxud da qeybdə olan üçündür. Lakin qeybdə olan qadın cinsindədir. Nəhu, əntə təfhəmu yə Muhammədu vacibəkə. Və nəhu, təfhəmu zeynəbu vacibəhə. Fəfəmu Zeynəbu. Yəni, əntə ilə işlənəndə təfəmu nədir? Müxatib üçündür. Təfəmu Zeynəb işlənəndə nə oldu? Qaibə üçün oldu. Və in ləm təkun hədihil hürufu zəidətən bəl kənət min aslil fi'li, əgər bu dörd hərif feilin qarşısında gəlib, lakin əlavə olunmuş deyil, feilin əslindəndir, kökündəndir, yəni nəhu əkələ sözünün əvvəlindəki həmzə nədir? Əlavə olunmuş deyil, sözün kökündəndir. Nəqalə və təfələ və yənaə, bunlar sözün kökləridir. Əv kənəl hərfu zəidən, ləkinəhu leysə liddilələtə alə mə'nə əlləzi zəkarnəhu. Və yaxud da hərf, bu dörd hərfdən hər hansı biri, feilin əvvəlində gəlibdir, lakin bizim qeyd elədiyimiz mənalar üçün deyil. Yəni, məsələn, həmzənin gəlməyi mütəkəllim üçün deyil. Tənin gəlməyi müxatib və yaxud da qaibə üçün deyil. Yənin gəlməyi, yox, əlavə olunmuşdur, sözün kökü deyil. Lakin o məna üçün deyil. Məsələn, feil, nəhu, feil madidir, əkramə. Orada əkramə sözü feil madidir. Əkramə huva. Lakin biz onu götürə bilmərik həmzə gəlib deyə, o nədir? Həmzə gəlib deyə, o mütəkəllim üçündür. Aydındır? Yəni, bəzən gəlir, əlavə olunmuşdur, lakin həmin mənanı vermir. Aydındır? Və təqaddəmə kənəl fi'lu madiyən lə mudariyən. Yox, çünki burada feillər nədir? Madidir. Əkramədə. Sözün və yaxud da təqaddəmədə. Sözlər madidir. Əgər onlar mudari olsaydılar, onda tə orada nəyə dəlalət edərdi? Tə dəlalət edərdi müxatibə və yaxud da əkramədə həmzə dəlalət edərdi mütəkəllimə. Lakin burada həmzə və yaxud da tə o mənaları daşımır. Nə üçün? Çünki nə deyirlər? Madi feilləridir. Madi feilləri. Baxmayaraq ki, orada tə ilə həmzə əlavə olunmuşdu. Və hükmül fi'lil mudariyə ənnəhu mu'rabun. Mə ləm tətəsil bihi, birinci, nun təvkid. Yəni, fiil mudarinin hökmü odur ki, fiil mudari nədir? Mu'rabdır. Yəni, irab olunandır. Yəni, sonu dəyişəndir. Əgər qoşulmaz sonra, birinci, nun təvkid, fəqilətən kənət, əv xafifətən. İkinci, əv nunun nisvəti, nun nisvə qoşulmasın. Onda nə olacaq? Fiil mudarinin sonu dəyişəcək. Və in ittəsələt bihi nunu təvkid, bu niyə? Əgər məhə aləl fəthi. Əgər fiil mudariyə nun təvkid qoşularsa, onda o məbni olacaq. Aləl fəthi. Fətənin üzərində. Hə? Nəhu qovluhu ta'alə ləyəsçünənə və ləyəkununəm minəs sağirin. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن يعني سجن يرضعن وياخذ ليسجنن فعل مضارلارنين karşısında ister yani lam lan hansı bir değişecek sözlerin axırını gələn gəlsin heç biri təsir eləməyəcəklər, məbni olacaqlar bu halda. Və izə kənə mu'rabən, fəhüvə mərfu'un, mə ləm yədxul aleyhi nasibun əv cəzimun, nəhu yəfhəmu Muhammedun, fəyəfhəmu fi'lu mudari mərfu' litəcərrudihi minən nasibi vəl cəzimi, və aləmətu rəfihi əddammətu zahirə, və Muhammed fə'lu mərfu'un və mərfu'un biddamməti. Əl-zahirəti. Deməli ki, və in kəni mu'rabən, əgər fiil mudari mu'rabdırsa, yəni onun sözünün fiil mudarinin sonuna nun nisva və yaxud da nun təvkid qoşulmayıbsa, mələm yədxul əleyhi nasib və cəzm və yaxud da onun sözün sonuna mudarin, yəni ki sonuna sonunu dəyişdirəcək heç bir əlamətlər yoxdursa, nasib edən və yaxud da cəzm edən, onda nə olacaq? Fe'l mudari mərfu olacaq. Yəfhəmu, məsəl üçün, Muhammedun. Aydındır. Fəin dəxələ aleyhi nasibun, nasabəhu. Əgər nasib edən gələrsə önündə nə edəcək? Nasib edəcək onu, yəni fəthəl edəcək. Nəhu, lən yəxibə müctəhidun. Fələn hərfu nəfiyin və nasibin və istiqbəlin. Lən nədir? Hərfu nəfidir, inkar hərfidir. Nasib həmçin fəthəl edən hərfdir. Və istiqbəlin, həmçin gələcək zamanı bildirəndir. Və yəxibu fi'lu mudari mənsub bilən. Mənsubdur lənlə. Və aləmətu nasbihi əl-fəthətü zahiratu. Və müctəhidun fəilun mərfuun və aləmətu rəfihi əd-dammətü zahirat. Və in dəxələ aleyhi cəzimun cəzəməhu. Nəhvu, ləm yəcəzə İbrahimu. Fələm harfu nəfhin və cəzmin və qalbin. Ləm nədir? İnkar hərfidir. Həmçin cəzm edəndir. Sözün sonunu, yəni ki, filmudarın sonunu nə inir? Sükunlu edir. Və yaxud da onu əvəz edənlərdən hər hansı bir olur. Və qalbin və həmçinin dəyişdirəcək, yəni dəyişdirir mənasını indikidən keçmiş zamanı. Və yəcizə fəil mudari məcuzun biləm və aləmətu cəzmihi əs-sükunu. İbrahim fəil mərfu və aləmətu rəfihi əd-dammətu zahirə.